הלכתי, תורמתי, ומיד שחזרתי נרדמת, ולא הסתובבת ששאלתי איך הגעת לי הביתה מוקדם. כן, אני עוד לחוץ ורגוע, וקר לי וחם לי וקר, איתך יום עצוב יום שמח, לפעמים אני חש מיותר. ללכת פגוע, אם תתני לי אחזור מפויס, יש לי כוח בזמן את יודעת, ואין לך סיכוי שאחס. כן, אני כבר צפוי ומפיע, וטוב לי ורע לי וטוב, המרחק שבינינו שאת רחוקה אני קרוב.